Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski nie zagra w reprezentacji Polski, dopóki trenerem jest Michał Probierz. PKW na specjalnym posiedzeniu ma zająć się wpisami zawierającymi błędne liczby głosów w protokołach wyborczych. Prezydent w ciągu najbliższych 2 tygodni zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Robert Lewandowski poinformował w mediach społecznościowych, że rezygnuje z gry w piłkarskiej reprezentacji Polski, biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski. Postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie mi dane jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie, napisał Lewandowski. Dziś wieczorem selekcjoner Michał Probierz pozbawił Lewandowskiego opaski kapitana narodowej drużyny. Zastąpi go w tej roli Piotr Zieliński. Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się wpisami zawierającymi błędne liczby głosów w protokołach wyborczych. Członek PKW Ryszard Kalisz poinformował w mediach społecznościowych, że posiedzenie w tej sprawie odbędzie się jutro o 17:00. Państwowa Komisja Wyborcza ma się zająć błędami obwodowych komisji wyborczych podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Z doniesień medialnych wynika, że w kilkunastu komisjach ich członkowie odwrotnie przypisali głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Wiadomo, że związane z tym protesty wpływają do Sądu Najwyższego. W związku z tym premier Donald Tusk zaapelował w piątek o uspokojenie emocji. Zapewnił też, że każdy zgłoszony przypadek nieprawidłowości w liczeniu głosów zostanie sprawdzony. Członek PKW Ryszard Kalisz poinformował w mediach społecznościowych, że komisja zajmie się sprawą jutro po południu. Dodał, że o ważności wyborów na prezydenta rozstrzyga Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania przedstawionego przez PKW oraz po rozpoznaniu protestów. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda w ciągu najbliższych 2 tygodni zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zapowiedział w TVP Info doradca szefa BBN-u Grzegorz Witkowski. Prezydent zaprosił m.in. kluczowych ministrów rządu i premiera Donalda Tuska. Jak mówił Grzegorz Witkowski, posiedzenie Rady ma dotyczyć głównie bezpieczeństwa energetycznego. Czy jesteśmy przygotowani na wakacyjne blackouty, jeśli chodzi o energię elektryczną? Co jest z atomem? Co jest z terminalem kontenerowym w Świnoujściu? Jak jesteśmy przygotowani na dostawy surowców energetycznych z zagranicy? Co jest z pływającym gazoportem na Zatoce Gdańskiej, tak zwanym FSR-u? I to są ważne rzeczy dla bezpieczeństwa państwa. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w kwietniu po awarii prądu w Portugalii i Hiszpanii. Podkreślał wówczas, że należy zadbać o infrastrukturę energetyczną w regionie. Litwa nie chce corocznych badań technicznych pojazdów starszych niż 10 lat. To odpowiedź Wilna na propozycję Komisji Europejskiej, która chce zaostrzyć przepisy w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Na Litwie badania techniczne większości pojazdów wykonywane są co 2 lata. Litwini mają problem z propozycją Komisji Europejskiej, ponieważ, jak wyjaśnia w oświadczeniu minister transportu i komunikacji Eugeniusz Sabutis, 80% samochodów poruszających się po litewskich drogach ma w tej chwili więcej niż 10 lat. Dlatego nowe przepisy dotknęłyby około 1,5 miliona osób oraz obciążyły centra kontroli technicznej pojazdów. Polityk zwraca też uwagę na dodatkowe koszty administracyjne, które przekroczyłyby 38 milionów euro w ciągu 2 lat. Jego zdaniem Komisja nie przedstawiła obiektywnych danych, które wskazywały na potrzebę częstszych kontroli technicznych starszych pojazdów. Na Litwie za przegląd samochodów osobowych trzeba zapłacić ponad 23 euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Władze Zimbabwe chcą odstrzelić 50 słoni, twierdząc, że ich populacja 3-krotnie przekracza zrównoważony poziom. Mięso zwierząt zostanie rozdane lokalnej ludności zamieszkującej tereny w pobliżu rezerwatu. Zimbabwe próbowało już wcześniej rozwiązać problem nadpopulacji słoni, przenosząc kilkaset zwierząt do innych parków. Używa się również systemów śledzenia i monitorowania, dzięki czemu można ostrzegać mieszkańców, gdy stada zbliżają się do ich wiosek. W ubiegłym roku Zimbabwe zabiło 200 słoni, gdy kraj nawiedziła susza i doprowadziła do niedoborów żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz, od 15 do 19 stopni, chłodniej na wybrzeżu około 13. Autopromocja. Włącz Trójkę i rób, co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy, bez łudzenia, podobne do kocich, smoczych.

taki sposób rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszej audycji Samocha. Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. W sprawie Hildegardy jeszcze dwa słowa. Proszę już nie pisać, jeśli chodzi o zaproszenia, bo więcej niestety nie mam. Przypominam, że Heinali i Andriana Jarosława Sajenko wykonają muzykę Hildegardy z Bingen w najbliższy piątek w ramach festiwalu Efemera. Trzy osoby dzięki festiwalowi także pojawią się na tym koncercie. Mówię o tych osobach, które napisały do mnie. Wszelkie informacje otrzymają Państwo w mailu. A teraz zgodnie z zapowiedzią goście. Panowie, witam Was bardzo serdecznie. Witam. Michał Górczyński. Witam. Po mojej prawej stronie, po lewej Andrzej Izdebski. Dobry wieczór. Wypoczęci, chociaż zdaje się, że pochłonięci meczem tenisowym. Oglądaliście? Tak. Michał to był na próbie, także... A ja próbowałem zdążyć tutaj oglądając mecz. Obejrzałeś cały? Całego nie, ale do końca. Beryllium. Beryllium dzisiaj w roli głównej w tej części naszego spotkania, czyli dwaj panowie, ale nie tylko, o tym też będziemy rozmawiać. Znaczy ja powiem tak, że znacie się jak łyse konie. Ja nie pamiętam od kiedy was znam, ale to nie ma znaczenia. A kiedy wy się poznaliście? 30 lat temu. Naprawdę? 94 chyba, tak? W 95 poznaliśmy się z Michałem. Czyli macie rocznicę. 30. Kocham cię. Ja również. I co, od razu improwizowaliście razem? Tak. Tak. Zaczęliśmy od tego, że zaczęliśmy razem grać. A później to się rozwinęło w... No co tu dużo mówić, przyjaźń. Dokładnie. Połączyła nas koleżanka Zuzia Umer, z którą Andrzej studiował na muzykologii. Ja z Zuzią byłem w szkole średniej na Miodowej i znając mnie powiedziała: Michał, muszę ci dać wizytówkę do Andrzeja, ponieważ myślę, że na pewno się dobrze dogadacie, bo ona wiedziała, że ja słucham sporo jazzu, muzyki improwizowanej, dała mi tą wizytówkę i pojechałem właśnie na ulicę Dolną, na Huculską do Andrzeja. Andrzej miał wizytówki wtedy, tak? Tak. Wtedy miałem wizytówki, to prawda. Dużo się zmieniło od tego czasu. Michał Górczyński, gdyby Państwo nie wiedzieli, ja przypomnę, klarnecista, ale nie tylko, znany z Bastardy, z Tria, GMM i z wielu innych przedsięwzięć. Andrzej Izdebski, instrumentalista, przede wszystkim producent. Już nie będę wymieniał nazw zespołów i artystów, z którymi grasz i na których płytach twoje nazwisko się pojawia. Jesteście bardzo zajęci obaj, to wiem o tym. To czym Beryllium, czyli wasza formacja, która zabrzmiała przed momentem, ma się różnić od waszych innych zajęć i projektów, których jest kilka? No, robimy go razem. Nie, no prawda jest taka, że my z Michałem zrobiliśmy muzyki mnóstwo razem. Przez te 30 lat właściwie bez przerwy nie było takiego czasu, kiedy byśmy ze sobą nie grali albo nie rozmawiali o muzyce. Natomiast w czasie pandemii, kiedy rozmawialiśmy, dotarło do mnie, że znamy się wtedy 25 lat. A nigdy, nagraliśmy naprawdę mnóstwo rzeczy, dlatego że ja brałem Michała bardzo często do projektów, które produkowałem jako i klarnecistę, i saksofonistę, więc grałem na naprawdę wielu płytach, które zrobiłem. Zagraliśmy też mnóstwo koncertów w różnych konfiguracjach, bo mieliśmy też trio z Michałem Gosem. Michał też mnie zapraszał do jakichś swoich projektów jako producenta, jako realizatora nagrań, ale też jako muzykę. Boys Band Trio. Boys Band Trio to był ten projekt z Michałem. Będziemy mieć niespodziankę dla Państwa od Boys Bandu. Takiej duetowej konfiguracji po prostu nigdy nie było. A towarzysko, taka duetowa konfiguracja jakby się dzieje, nie jakby, tylko po prostu dzieje się regularnie, więc dlaczego... Czyli nie doszliście do wniosku, że wreszcie trzeba coś zrobić. Tak, zwłaszcza że dojrzała we mnie pewna koncepcja muzyczna, którą gdzieś tam w głowie sobie układałem od jakiegoś czasu. Takiej muzyki bardzo oszczędnej, bezsolówkowej, takiej, której właściwie bardziej liczyłaby się bardziej liczyłoby się napięcie emocjonalne niż jakaś taka stricte muzyczna forma. No i z kim zrobić, jak nie z Michałem. A poza tym wydaje mi się, że ten nasz duet jest swego rodzaju takim zwierciadłem, odzwierciedleniem tego, czym my się w tej chwili w ogóle zajmujemy, czyli praktycznie ja na przykład już nie gram takiej stricte, w żadnym chyba projekcie nie gram takiej stricte otwartej improwizacji, takiej tej tak zwanej free, Andrzej również, i to, czym się zajmujemy na co dzień i to, jak myślimy w ogóle o muzyce, jak grając na klarnecie kontrabasowym, wydając na przykład tą płytę Beut Records Krainy, inspirowane polską muzyką ludową. Wydaje mi się, że akurat to są przestrzenie, które są bardzo bliskie w ogóle tej estetyce, którą Andrzej zaproponował, i jakoś to się tak, wydaje mi się, jednak naturalnie stało. To nie było jakieś takie strasznie wykoncypułowane, że musimy akurat w taki sposób grać, tylko jakoś jednak ta koncepcja naturalnie się, wydaje mi się, pojawiła. Tak, zwłaszcza, że ja nagrywałem i produkowałem część z tych rzeczy, które Michał, te Krainy... Krainy też, tak, jak najbardziej. Miksowałeś to. Nie, to no, u mnie na wsi nagrywaliśmy przecież. A, u ciebie na wsi, czyli cię przypomnijcie sobie gdzie. Nie, na wsi mnie nagrywaliśmy. Więc ja to wszystko jak też chłonąłem, więc wiedziałem, że też technologicznie, to nie wiem, czy państwo pewnie i tak już zasypiacie, więc nie będę jakichś tam technologicznych rzeczy tutaj tłumaczył. Proszę, które nie śpi, wszyscy którzy słuchają was. Ale mogą zasnąć, jak zacznę tłumaczyć. Więc jakby też technologicznie to mi się wszystko zaczęło kleić, że Michał ma klarnet, który ma pick-up, gdzie można podłączyć efekty, które się nie będą sprzęgać i tak dalej. No, to wszystko jakoś zaczęło się fajnie układać. No i o. I najpierw była Umbra, a teraz jest Kumonosu Joe. Beryllium. Mhm. Trafiliście idealnie dzisiaj. To znaczy, wiesz, no, ja meczu nie oglądałem, ponieważ uczyłem się chemii z moim synem i nagle sobie zdałem sprawę, że przecież mamy dzisiaj spotkanie o godzinie 22, więc to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 4 i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego beryllium, a nie potas albo siarka? Wiesz co, ja szukałem, w ogóle od jakiegoś czasu byłem... może nie jakoś bardzo, ale z grubsza zainteresowany radioaktywnością. Mhm. I wszystkie pierwiastki, które były mniej lub bardziej radioaktywne, były albo bardzo zajęte, albo źle brzmiały. A beryl, po polsku może nie jest aż tak strasznie atrakcyjny, natomiast beryllium to brzmi beryllium. Ładnie brzmi. No dobrze, rozpoczęliśmy od Oracle, pierwszego fragmentu z waszej nowej płyty. Wybrałem teraz kolejny utwór. Proponuję, byśmy go posłuchali i później porozmawiamy o tym nowym projekcie, bo beryllium na tej nowej płycie to nie duet, a trio. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Samocha. Razem ze mną Michał Górczyński i Andrzej Izdebski. Słuchamy muzyki formacji Beryllium. Beryllium na tej nowej płycie, która się ukazała, to trio. Dołączył do was Paweł Szulik, ale tutaj jest także historia, którą chciałbym, żebyście opowiedzieli, bowiem wasza pierwsza płyta Umbra pojawiła się w ubiegłym roku. Teraz mamy album numer 2, album, dla którego kontekstem jest pewien film. Pojawia się nazwisko Kurosawy. Dlaczego akurat on, dlaczego ten konkretnie film? Kiedy Michał zaproponował tą kooperację z Pawłem, ja na początku tak się starałem złapać jakby kontekst, dlatego, jakby jak to uchwycić w ogóle muzycznie, żeby, no wiesz, żeby to nie było takie kanapka, chleb z ogórkiem, ale bez masła, nie? W sensie, żeby to jakoś się pokleiło, nie? Co ja gadam? No, chleb, kanapka z masłem, wszystko rozumiem. Więc zacząłem szukać jakiegoś takiego kontekstu dla tego połączenia i przypomniałem sobie o tronie we krwi Kurosawy, który jest Macbethem szekspirowskim. I tutaj jakoś to mi się zaczęło wszystko kleić, dlatego że my jesteśmy muzycznie zdecydowanie w Europie. Muzyka elektroakustyczna, elektroniczna, free improvised. Natomiast Paweł jest takim flecistą wykształconym w tej tradycji japońskiej. Jest w ogóle bardzo mocno zainteresowany i wykształcony w tradycyjnym graniu na flecie shakuhachi. I to zderzenie wydało mi się po prostu koherentne, brzydko mówiąc. Paweł Szulik dołącza do waszego składu tutaj, ale dlaczego wybraliście akurat ten film Tron we krwi? Właśnie z tego powodu, że to jest Macbeth. Mhm. Że to jest połączenie właśnie tej szekspirowskiej treści z formą może z jakąś tam japońską, z japońskim wykonaniem. I to mi się wydało po prostu spójne, że tak samo jest u nas. My łączymy tą europejskość naszą, beryliową, z Pawłową, z Japonią Pawła, albo no, z tym japońskim podejściem Pawła. Kumo no Sucho, to jest oryginał. Tak. I oryginalny tytuł, tak również nazywa się wasza płyta. Przy okazji, panowie przynieśli do naszego studia tutaj kilka płyt dla państwa, zatem gdyby państwo mieli ochotę także wsłuchać się w różne dźwięki Andrzeja i Michała, to proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Mówicie, że to nie jest alternatywna ścieżka dźwiękowa do tego filmu. Zdecydowanie nie. Czyli jak powinniśmy to rozumieć? Jako zupełnie niezależny byt? Jako po prostu wasze takie swobodne improwizacje? Gdzieś tam w dalekim kontekście mając na uwadze ten film? W sumie ostatnio, jak byliśmy u Krzysztofa Dziuby właśnie w jego programie, puścił właśnie oryginalną ścieżkę dźwiękową z filmu właśnie Kurosawy. Tam też występuje właśnie flet, ale jak to powiedział Paweł, jest to zupełnie inny rodzaj instrumentu. Ale ta muzyka, jakiej słuchaliśmy, naprawdę niesamowicie brzmiała współcześnie. Bardzo ciekawe takie rozstrojenie tego fletu względem tego, co się działo u podstawy w ogóle tego utworu, którego akurat słuchaliśmy. I może to jest gdzieś coś takiego ciekawego, że słuchamy czegoś, co jest już ma swoje lata. Mamy Beryllium, które jest zupełnie nową interpretacją. Gdzieś tam jest to może też nawiązaniem do tej oryginalnej ścieżki, że to jest wciąż, nie wiem, bardzo, bardzo to świeżo wciąż brzmi ta muzyka. A moim zdaniem to jest po prostu taka opowieść o tym, co mi przynajmniej widzi się, kiedy pamiętam ten film i kiedy chcę stworzyć muzykę. I ta opowieść, każdy z utworów nazywa się, znaczy tytuł każdego z utworów jest jednym z wątków filmu. Pierwszy utwór, którego słuchaliśmy, to jest Oracle, czyli wyrocznia, która to jest postać, którą spotykają rycerze jadąc do tego pajęczego lasu tytułowego w oryginale japońskim. I każdy z tych wątków dalej przeprowadza nas przez film. Chociaż nie jest to timeline filmu, w sensie jakby się podłożyło tą naszą płytę pod ten film, no to by się po prostu nic nie zgadzało w sensie czasowym. No bo nie oglądaliście filmu i nie improwizowaliście. Tak, tak. Ale to nawet nie był chyba, znaczy na pewno nie był cel tego. Dla mnie właśnie tą kluczową rzeczą było znalezienie pewnej paraleli pomiędzy kulturą europejską, kulturą japońską na podstawie właśnie tego filmu, który swoją drogą jest arcydziełem. To jest absolutnie genialny film. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie widział, albo widział dawno, to należy ten film obejrzeć. Bardzo proszę. W takiej kolejności. Najpierw oglądamy film, później słuchamy muzyki. Tak myślę. Mhm. To chyba by było sensowniejsze. Tak. Bo jeżeli się pamięta ten film i pamięta się to, co się, jakby sekwencje wydarzeń i to, co się, tą taką chłodną, może nie chłodną, ale analizę obłędu, która tam się dzieje, jakiejś fatalności, która się dzieje, to tą muzykę troszeczkę łatwiej jest zrozumieć. Też tak mi się wydaje, a może nie. A może po prostu trzeba sobie posłuchać tej muzyki, się nią cieszyć. A technicznie jak to wyglądało? Po prostu spotkaliście się i improwizowaliście? Czy mieliście jakieś przygotowane tematy, które chcieliście rozwijać i wiedzieliście, że to musi być to? Najpierw spotkaliśmy się wspólnie w studio Andrzeja z Pawłem. Nagraliśmy jeden dłuższy fragment, wzajemnie się inspirując. Ja reagowałem na dźwięki fletu Pawła, fletu Shakuhachi. Andrzej przygotowywał od razu na bieżąco brzmienia, z którymi my się w sensie miksowaliśmy. I to też w ogóle pokazywało, jak bardzo pojawienie się nowego takiego elementu, nowego członka w tym naszym w Beryllium, jak bardzo gdzieś tam otwiera pewne nowe drzwi w ogóle w tym naszym graniu, dlatego że zarówno i wyobraźnia zupełnie inaczej zaczyna działać. Rzeczywiście ten wpływ tej kultury japońskiej bardzo mocno też determinuje na przykład brzmienie mojego instrumentu, żeby pojawiały się tam różne inne rozwiązania brzmieniowe. Także to nas na pewno bardzo zainspirowało do tego, żeby ten materiał powstawał dalej. Tak, no i to spotkanie też dało na pewno nam dużo do myślenia w tym sensie, że właściwie byliśmy już wtedy pewni, że nie chcemy nagrywać płyty improwizowanej. Mhm. Ja wyciągnąłem mnóstwo wniosków po tym pierwszym spotkaniu. Przede wszystkim wiedziałem, jakie Paweł ma flety, bo to nie jest jeden flet, tylko jest ich tam z pięć. Każdy ma swój ambitus, każdy ma swoją tonację, w której najlepiej, bo to nie są instrumenty chromatyczne, w której się najlepiej czuje. No i później już na tej podstawie zacząłem budować tonalnie jakieś takie formy, które wypełnialiśmy później. I je wypełniliśmy. Jest płyta. Mhm. Drugi album, oczywiście brzmieniowo ona różni się od płyty Umbra, no chociażby pojawienie się Pawła spowodowało, że brzmicie zupełnie inaczej, jest jakby kolejny element w tej układance. Czy to jest tak, że Beryllium to jest taki otwarty skład i mogą pojawiać się także inni muzycy grający na innych instrumentach w zależności od tego, co was zainspiruje w danym momencie? Zdecydowanie i nie tylko muzycy. W ogóle staramy się, kiedy decydowaliśmy się na tą formę współpracy, od razu założyliśmy, że to może być platforma nie tylko do współpracy z muzykami, ale także z tancerzami. Ostatnio na premierowym występie ale też już mamy, to chyba na razie nie ma o czym rozmawiać, ale już mamy w planie następne rzeczy, które nie są z muzykiem. Tylko tyle może. Dobrze. Bardzo dziękuję za maile, które płyną w sprawie płyt. Gdyby chcieli Państwo także zadać pytania Andrzejowi i Michałowi, to absolutnie proszę pisać jacek.hawrydukat@polskieradio.pl. To teraz, jeśli pozwolicie, cofniemy się do tej płyty, która ukazała się w roku 2024, bo przysłałeś, Andrzeju, fragment zarejestrowany w systemie Atmos, czyli wracamy do początku, to pierwszy utwór chyba, tak? Jeśli pamiętam, to jest pierwszy utwór z pierwszej płyty, tak. Z płyty. To jak powinniśmy teraz go słuchać, bo to będzie specjalna wersja, specjalnie dla Państwa. Polecam założyć słuchawki i to jest taki Atmos binauralny, czyli Atmos, no, znowu nie chcę, żeby to zbyt sterylnie zabrzmiało, żebym zacznę tłumaczyć, co to jest Atmos. Generalnie chodzi o to, że jest to dźwięk przestrzenny, nie jest to dźwięk stereofoniczny, jest to dźwięk przestrzenny i jak założycie Państwo słuchawki, to Wam się to przetłumaczy w dźwięk przestrzenny, dookólny. Nakładamy słuchawki i w słuchawkach beryllium. proszę słuchać cały czas w słuchawkach, jeśli mają państwo ochotę. To było pierwsze beryllium. Tak, w systemie dookólnym jeszcze. W systemie, tak, w systemie binauralnym. Andrzej Zdebski i Michał Górczyński razem ze mną w programie trzecim Polskiego Radia. To był rok 2024. Za chwilę odrobina historii, ale nie tak dawno miałem dość zabawną historię wywołaną przez Piotra Meca, który powiedział mi, że ma dla mnie pewną płytę. I przyniósł mi tę płytę. To był CDR na płycie napisane dla Jacka Hawryluka, a utwór jeden zarejestrowany na tym krążku to był Młot Pneumatyczny zespołu Spec, czyli Andrzeja. Tak, wiesz, Michał też na tej płycie tam gra coś. Michał też, coś tam, tak, jakaś soluneczka może. Mini, Piotr nie pamiętał zupełnie, dlaczego to do niego trafiło, ale przypomniałem sobie o tym przedsięwzięciu. Ale poprosiłem was dzisiaj także o pewien drobiazg z przeszłości i to, co przynieśliście, jest bardzo sympatyczne, bo to jest materiał, który nie został wcześniej wydany i to jest właśnie Boys Band Trio, czyli Andrzej Zdebski, Michał Górczyński i Michał Gos. Tak jest. Płyta niewydana, czyli tak, pierwszy Boys Band Trio pojawił się w roku 2000, tak, nagranie 1999. W 99 roku u mnie w sypialni nagraliśmy płytę, a w 2000 roku... Ja wtedy jeszcze studia nie miałem, ale można powiedzieć, że tak, no to było moje studio pierwsze. I w 2000 roku wydaliśmy tą płytę własnym sumptem. No i później dużo się działo w naszych życiach wszystkich, muzycznych i nie tylko, więc ta druga płyta powstawała dość powoli. Zwłaszcza, że nie chciałem już nagrywać tak płyty jak tej pierwszej, tylko chciałem zrobić, żeby ona była taka... No wiesz, zacząłem się interesować studiem i jakimiś technikami produkcyjnymi, chciałem zrobić, żeby to było jakieś takie bardziej bogate. I jak już prawie było gotowe, to wtedy jeszcze byłem, nie byłem tak doświadczoną osobą jak teraz i nie robiłem backupów danych i się spalił dysk i o. I płyta nigdy nie wyszła, to co dostałeś, to są jakieś tam zgrania, które... Ale płyta jest w całości. Na tyle, dysk się spalił, ale gdzieś tam coś ocalało, tak? Tak, no bo ja zgrywałem na bieżąco jakieś tam próbki, żeby chłopakom puścić, żeby się pochwalić, komuś znajomemu zapytać, czy to strasznie złe jest i tak dalej. No dobrze, ale mamy też wątek z Kurosawa. Tak, dlatego że ta płyta roboczo nazywała się Run, czyli film z 85 roku Kurosawy. Moim zdaniem najlepszy jego film. Zdecydowanie. Urzekła mnie to, jak się dowiedziałem, że Ran, znaczy w ogóle ten film jest absolutnie genialny. To już jest w ogóle poza wszystkim. Natomiast urzekło mnie to, że Ran się tłumaczy zarówno jako chaos, jak i rebelia. To po prostu idealnie oddawało wtedy stan mojego ducha. To możecie teraz na przykład... zrobić taką sesję. Beryllium gra drugi niewydany album Boys Band Trio. To by się nie udało. No to nie. Zły pomysł. Nie, ale... zróbmy to. Niech się nie uda. Gościem Michał Gos. I wybrałem utwór szósty. No proszę posłuchać. Niewydana płyta Boys Band Trio odnaleziona po latach. Ja grasz tam. Archiwalne nagrania w formacji Boys Band Trio. Andrzej Zdebski, Michał Górczyński, Michał Gos, płyta Run, utwór numer 6. Dobrze, że państwo nie widzą reakcji Michała. Nie poznajesz siebie tutaj, czy poznajesz? Znaczy wiem, że to ja, to jak gdyby do tej pory takie... Do tej pory jakieś takie różne pomysły tu partytury codzienności z podskakiwaniem, rzucaniem przedmiotami jeszcze się czasami zdarza. Michał kiedyś bardzo dużo, trzeba państwu wiedzieć, kiedy grał, to gadał. Taki kit Jared klarnetu to był w sumie. Czyli grając na klarnecie gadałeś jeszcze. Jeszcze było gadanie, bieganie w takim pokolorowanym dresie, którego była idea, żeby go nie prać bardzo długo. No to ryzykowna, powiedziałem. Aż Michał, no nie, ona była ryzykowna, była urocza w sumie, dopóki nie wyjął tego z tej torebki. Natomiast później się okazało, że poznał Dagna mu wyprała ten... I zmyła wszystkie hieroglify szamańskie. Tą piżamkę i się skończył performance. Teraz nie biegasz po scenie, masz większy instrument. Nie, teraz tak, Michał biega maratony. Teraz maratony. Teraz byłoby trudniej zdecydowanie. Tak, tak. Ale rozpoznałeś siebie, no to było archiwalne nagranie wyjęte z archiwum. Dziękuję Andrzeju, że przypomniałeś. To rzeczywiście odtworzenie tego przez Beryllium dzisiaj nie jest możliwe, w związku z tym cofam ten pomysł, ale co dalej w takim razie? Ponieważ jest płyta numer 2, premiera koncertowa już miała miejsce, czy pojawią się gdzieś wasze koncerty, gdzie będzie można was usłyszeć? Jakieś plany? Teraz 12 sierpnia będziemy grać w festiwalu LAS Sokolniki 44. Jest to festiwal organizowany przez grupę teatralną Koincydencja. Będziemy tam grać, właśnie zapomniałem jak się nazywa ten moment w kalendarzu, spadają... Perseidy. Perseidy, właśnie. Tak. I będziemy grać, będzie to koncert imersywny, czyli imersyjny, z dźwiękiem dookólnym. W każdym razie nie będzie to stereo, tylko będzie to kwadro. Jeżeli ktoś ma po drodze pojechać tam właśnie na ten festiwal, to zapraszamy, będzie na pewno... Cudownie, będzie można popatrzeć, jak spadają gwiazdy, jeżeli będzie pogoda, i posłuchać naszej muzyki w kwadro. Skoro przed rokiem pierwsza płyta, dzisiaj płyta numer 2, to za rok numer 3? Ja myślę, że nawet wcześniej wydarzy się projekt, który no, chyba jeszcze nie będziemy o nim mówić, natomiast we wrześniu będzie premiera na 99% nowego projektu. Tym razem... nie stricte muzycznego. Ale jako Beryllium. Jako Beryllium. No dobrze. Brzmi to enigmatycznie, ale w takim razie jeszcze chwilę poczekamy. To na zakończenie, jeżeli nie macie nic przeciwko, to wracamy do waszej ostatniej płyty Kumunosu Gio i utwór Forest. W finale naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo wam dziękuję. Michał Górczyński. Dziękuję bardzo. Andrzej Zdebski. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Beryllium. Na tej płycie także pojawia się, przypomnijmy, Paweł Szulik. Pozdrawiamy Pawła. Pozdrawiamy. Pozdrowienia. I słuchamy. My również dziękujemy. Olga Szućko i Jacek Hawryluk. I zapraszam oczywiście za tydzień.